métele perreo que te vas pa'l piso, tra pa'l piso, tra pa'l piso, tra, tra, tra, tra, tra pa'l piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. Baldomero, DJ.